دروستی که دای پوشا نک توش تکنیشا منافق یک دروستی کرد و توش باوری پیب که تو ده ولکه بکتی تو بلاوی که تو لشوینان بیلی تو بیلی تو اوانی که حزبو صفت دکن لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة او سزایی چی با ایش و با آزاریان هی لدنیا و لآخرت خواب من پارز لب عذابا كواتا مسلمان موقفي تو برانبر درو دلسو بهتان كهل دبا سيدة بيشي بيت يكم شد قماني چاك ببيت بمسلمان يكم شد كذوان فلان من مسلمان آوايا فلانا كتا آواي كرت يكم شد قماني چاك برا چون قماني باز بخود دبي دلي من لو استخرافة ناوشي موا بلاي دي فلانا مسلمانش لو ناوشي توا فلانا مسلمانش لو ناوشي توا سوين بخوا وبشاهدي كومال كس تلفونم بکراو که جوشیان لبوا کس یک تلفونی بکردم ما مستقردن من ازاکم تم بکا که چیه ند ناسم چیه متوده ناسین تم لسر چی گردن ده ازاکم والا بحتان من بکردوی تم بحتانه که چیه تی والا و تو من ما مستقر برانبر کمالگ افریقی غود دانش بکم لیانده کر لمسبحک تم جا کم مسبحه لچوه که من تان بینی تی والا خول خو من و دروس من کر بایی سمعت برین و تم تو چیه والا با عبادت شي ده زانيت بوي خلق صور نقريت انسان لخوات ترسي برام كشتيكت بيا قصيكم كردوا غلطة في جواني قرآن وحديثة بلا اوقسة غلطة لسرسلوا سرچاوم بلا اوفت وعيد غلطة لسرسلوا سرچاوم بجويري بلقي قرآن وحديث بس بهتان بو كردنو آبرو بردنو سمعش كاندنو درو دلسة حلبستن ده بي انسان لخوات ترسي چون خواي فروردقار عائشة تبري اكرت إن الله يدافع عن الذين آمنوا خواهي قرد فعلا إيمان دار دكات ومزان شاري بحاكمة خوايك هيك بهشت جهنم بدستا خوايك هيك بعزت كردن وزليل كردن بدستا أو كسيك لو إشان بقرد أو كسيك شوين عورتي مسلمانان كبير أو كسيك بهتان بخلقك خواهي قرد سوچي دكا وزليلي دكا لدنيا فيش قيامت خواب من بارزي كوات برا كانم اي او كسانش كمسلماني شاكنو سرخصني اسلام تاندوه باهمو براي يكتر بين بعد از لناو دز بين بو خزمتي اسلام نكتي من داها بين عالم هموي تي داها ايشي بوختان كردنو ايشي غيبت كردنو ايشي بريتيه لوي كدناو خلق سمعي خلق بريت او كاريشي باجنية فنا بخواي قولا كأيمج او صفة من هبه نيتي كستاوان بارناكين وطعنا لنيتي كزنا دين بلام شتك كحرام بيدلين اوشت حرامة موسيقى حرامة بنصي حديث الله موسيقى حرامة نما نقولوا النية كان غير إخوايا اشتوانا لين فنا بأخوا مسلمان إجبا وريابا بفيتي منافقان لندا كمنافق حزبه بس ماذا كان كواتا يا كم هل ويست برايكم شون قماني باش بخود دبي ببراي مسلمان اشتبرا وما زانتو مجاهدي كي قوري إسلامي وغيري توش همو يعملوا بكري جراو دجمنان إخوان هو غلط اگر وا گومان برید دوامیان اگر گومانک کوت دلیشت نتوانی گومانی باشیش بری بدم میله خوای گورده فرمه اذ تلقونه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به علم قیناک هاتنا ودلتو بو خود خریک گومانت بودروز به بلان بدم میله تو پیغمبر خوای فرمه فرمه خوای گوره لگناه امتکم خوش ده به اویکل دل یاندا وسوسه تا بدم نیلین و بکردار نیکن محاسبه نکن. می خدمت. سیم هنگاو. اگر لدمیش در تو جارک نتی دعوی باب کیتو. شار به شار و گند با گند بگریبو. اوی هولی توش کندی فلان مسلمان و سمع بردنی بیت. این الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ایشی تو نبی لقلا او کمالک سبی لو عصابه یبی. لو دستيبك إيشيان لك دار كردن سمعة بردني مسلمانة وريابة خطرة خوابه لاك الددا أقل أول صفة تبيو لقل أو كوملا ضلنا خوشة بخواب من فارزيت خالي شوارم هر كسيك تشتيشي باس كر لقل لسر كسيك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلي بلقتش يا قر راسك باوري في مكة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء خواهي قولوا فرمي بو شوار شاهدين نهينا لسر قسكيان كسيك تشتيكت بود الله بابا او بكري جيراوي امريكايا بلا بلغتشي هرمالا تخواوايا راز دكي والله خوما نما زانيبو برو لاي كسي تشتريج دوي كسو دي كسي كرباتيكا او جا قوما كقول دبي وما لاي خوشتر دبي نا زاني لاي خواي قور حسابت شون دبيت كواتا هنگاوی اخیرت او بیکتو هر کسی قصی کرد داوای بلگو دلیلی دبکا لاخیر دابرا کانم انسان عفت و عفاف و رعی هبت عائشه رضی خواهی پردگاری لبدا فرمه لناو خیزانکانی پیغمبر دا زینبی کچی جحش زینب زور منافسی منی دکرت چکا زینب خواهی گوره لسروی عرشوا لسر آسمانکان و زینبی لپیغمبر مارا کرد بو خوی خواهی گوره علیه الصلاة والسلام زینب بو فخری دکرت بلام لو فتنه دا پیغمبری خواه پرسیاری لزینب کرد فرمو ای زینب چون عائشه هبید دبینی فرمی زینب عصمها الله بورعها خواهی گور فارسی بو ورعی که هیبو بو لخواه ترسی که هیبو فرمو ای پیغمبری خواه والله ما رأیت منها الا خيرا والله لخیر زیادر لعائشه نم دیتوه نگو که هندیک هوا خواه خواهیتی هوا یکیت که به تچالوا جاب روشتی بو بهونه وشتی بو دروسکا فرمو ای پیغمبری خواه والله ما رأیت منها الا خيرا سوین بخواه لخیر زیادر من لو هوای خوم نبینیوه خیری گود خواهی گوره نجاتی دا او جاب را کارم پیغمبری خواه سی کسی حدی لیدر کردن که حسانی کوری ثابت بو و هر وها مصطح و هر وها حمنا که خوشتی چی بو که خوشتی زینبی کچی جحش بو پیغمبری خواه حدی لیدر کردن و توبه خواهی گوره توبه لی قبول کردن اوانه گران و او کومل ابو لای خواهی پروردگار و پشیمان بونه و بلا منافقان و سرکرده منافقان لهمو سردمک هول دادن سمعی مسلمانان برن کومل اگه مسلمانی ساویل کرده کونه داویانه و نازانن که مؤامره که زور گوره لسره و ولو سردمه ایمش دا او بهتانه که بو عائشه کراو ده آیت قرآنی بو هاتو تخواره و ده آیت لو قرآنه دا که ایمه دی خوینینه ولا سورت نور دا لقل اوجد كوملك انساني دور لدين تا استاج دلن عائشه زين ايكدو شو مسلمانك شلون دبي بمسلمان حساب بكره كسك طعن لخيزاني في غمبري خوا بدا لقل اوجد دعايه قران لسوره نور دا خوا داي بزندو عائشه خوا غير فرمي عائشه فاك بو خوا غير فرمي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم تا استاج كوملك كسك با عائشه دلن زیناکارو زینای کردو لعنتی لیده کن خواب من پارزید لأخیر دا برا برزکانم هند یک جار محنت و مصیبت تو شدید و مزانه دلت پیتنگ دبی بلا محنه یکو دبی بمنحه انشاءالله نقمه یکو دبی بنعمه انشاءالله سرطا پی نارحت دبی بلا لأخیر دا بخیر تواب دبی عائشه نارحتی توش بو بلام عاقبتكي خير بخواي قوله بخواي دا آياتي نار دخواره وعائشي بباك دانا كواتا مسلمان صابر به ثبات تبه لسر دينكت لسر سنتي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام ونشغلتي بدرو دلسو بهتاني أو لولا أو قصانة تأثير التينكا توكل لسر خوابيو هول دي وكو سفينوانك خلق رزقار كي لا نا عدالتي ونا روايو وشرك بدعو ضلالته وبو هداية وتوحيد خلق رزقار كي بإذن إخوة لجهنم وبو بهشتك إخوة إشي إيمة هداية خلق به شاك كاريبي لنا وكو ملقادة دابين كردني بإذن إخوة أمن آسائشو هيمني وهيديبي لنا ولاد دا إشي تو أو بخلق هداية بدري نق إشي تو بآسوب وآجاوانان وفتن جاريبي خواب من فارزي بخاطرنا وجوانكاني داو كارم لخواي فروردقار بخاطرنا وجوانكاني صفات برزكاني روح من فيبكا هداية من بدأ اخلاق و روش من جوان که خواهی پروردگار وامان لید که کسانی چی به تقوا بین خواهی گوره کسانی بین تنها ما بس من توبه خواهی گوره کسانی چی چاک کار بین و خیر و برکت و رحمت بین بو گل و ولات و اجتماعنا کمان برکت بین بو خومن و بو عائله کمان خواهی پروردگار اخیر من خیر که لبلا و مصیبت بمان پارزی و ثبات من بده تیجیر من بکی خواهی گوره بش من پارزی لا درو دلسو بهتاني ناحزانو منافقانو دجمنان خواهي قول آخر ما خيركي والحمد لله خواهي قول شفاين خوش من بدي بهشت من بنسيبكي وآخر دعوانا